استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمینا فدایان فطور شپو کی درنا پتلب گرزی فدایان فطور شپو کی درنا پتلب گرزی فدایان فطور شپو کی درنا پتلب گرزی فدایان فطور شپو کی درنا پتلب گرزی استشهاد غواړي ګلوله شلمون چې ګلورینا استشهاد غواړي ګلوله شلمون چې ګلورینا استشهاد عشق د فلودي استشهاد زړګی مینا استشهاد عشق د فلودي استشهاد زړګی مینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد حريت غواړي ولولا لولا غواړي استشهاد حريت غواړي ولولا لولا غواړي استشهاد حريت غواړي ولولا لولا غواړي استشهاد حريت غواړي ولولا لولا غواړي استشهاد الهام دستورو استشهاد پڑ زرینا استشهاد الهام دستورو استشهاد پڑ زرینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد زړګی لمبادا او د حور عین سوغاتی استشهاد زړګی لمبادا او د حور عین سوغاتی استشهاد زړګی لمبادا او د حور عین سوغاتی استشهاد زړګی لمبادا او د حور عین سوغاتی استشهاد الفت دسترگو استشهاد سینا نیاز بینا استشهاد الفت دسترگو استشهاد سینا نیاز بینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد عشق پلودی استشهاد زړګی مینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد راز د جنت استشهاد واړی تمرینا استشهاد شاکر حسن ستاد شیر فستم زموکی استشهاد شاکر حسن ستاد شیر فستم زموکی استشهاد شاکر حسن ستاد شیر فستم زموکی استشهاد شفیر حسن استاد شعر فزم زموکی استشهاد غزل غزل دی استشهاد عزمی متینا استشهاد غزل غزل دی استشهاد عزمی متینا استشهاد عشق پلو دی استشهاد زرگی مینا استشهاد عشق پلو دی استشهاد زرگی مینا استشهاد راز د جنت دی استشهاد واری تمینا استشهاد راز د جنت دی استشهاد واری تلوینا استشهاد عشق پلو دی استشهاد زندگی مینا استشهاد عشق پلو دی استشهاد زندگی مینا استشهاد راز د جنت دی استشهاد واری تلوینا استشهاد راز د جنت دی استشهاد واری تلوینا استشهاد راز د جنت استشهاد واری تلوینا.